Slam Mix Marathon. Het mag officieel niet meer, maar doe het gewoon een keertje, joh. Ga gewoon even 130. Weet je, het is vrijdag. Het is gewoon dat lekkere wow, yes gevoel. Onder andere bij Mark. Morgen Slam. Heerlijk wakker worden dit. Wat een lekkere mix. Dat is alles wat ik wil horen. Het is een Slam Mix Marathon. Goedemorgen. Nu een uur lang de Club Classics van Robert Feelgood. Met zometeen Martin Solveig, Kevin McKay, Armand van Helden. Maar we starten met Bob Sinclair, Feel For You in de Star B Remix. Intuition is what took me so long. We'll be right back. with that big broomstick. Now you're even back like you spread it. De mensen van de bouw, de mensen in de vrachtwagen, de accountants, de mensen die aan het bezorgen zijn voor de supermarkten. En ode aan al die harde strijders die er al bij zijn om 9:50. Kevin McKay en Work in de classic set van Robert Feelgood tot 9:00. Met zometeen nog Gala, Freed from Desire, Armand van Helden, You Don't Know Me wordt er ingemixt. En ook taxichauffeur Sjoerd is er weer bij met de partybus. Ja, we hebben zin in de dag, want vandaag is het. Thank you. wat hij zegt. Je luistert naar de Slam Mix Marathon. De beste vrijdagmiddagborrel. Vrijdagochtendborrel, hoe je het ook wil noemen. Gewoon de hele dag, 24 uur lang, de beste sets. Met Robert Feelgood en oh, Sjoerd de Boer. Wouter, Joost, Johan, Erik, Rick, Marieke, Liedeke. Allemaal gaan ze lekker op Robert Feelgood. Stel je voor dat hij Robert Sadness heet. Dan zaten we hier heel anders bij. Goed. Nu is het lekker. Gala kwam voorbij onder andere. Zometeen nog Southside Spinners. Love Struck in de Luca de Bonaire en de Robert Feelgood remix. Florence and the Machine is onderweg met You've Got the Love. En The Good Man Give It Up krijg je allemaal voor 9 uur nog. In de Slam Mix Marathon met Robert Feelgood. Een hele goede morgen. De set van Robert Feelgood met Zombie Nation en Kernkraft 400 in de Shooters VIP mix. Normaal zou ik echt de longen uit mijn lijf schreeuwen. Eindhoven! Maar ik had het niet meer aan na gisteren. 3-0 onderuit gegaan in de Europa League tegen Valencia. Dan is 0-0 van Ajax nog veel beter zelfs. Kun je nagaan. Echt, ja. Nee, ik ga er ook niets meer over zeggen. Gewoon Feelgood houden inderdaad. Bartesz hoor je zo. Can I feel it? Patrick, Jordi, oké, je kan veel tegen me zeggen, maar niet dat ik geen echte PSV'er ben. Het was Sevilla. Ik zei tegen Valencia, maar ik wil het gewoon zo snel mogelijk vergeten. Oké. einde nadert van deze heerlijke set. Laat je nog één keer horen van Robert Feel Good. De volgende staat klaar. Annabel Englund krijg je na 9 uur. Maar geniet nog even. Geniet nog heel even. Marathon.